Книга Езри. Розділ 4. Коли ж вороги Юди та Веніаміна почули, що вигнанці з полону будують храм Господові, Богові Ізраїля, то прийшли до Зоровавела і до голів родин та й сказали їм: «І ми хочемо будувати з вами, бо як ви, так і ми звертаємось до вашого Бога і приносимо йому жертви від часів Асархаддона, асирійського царя, що перевів нас сюди». Але Зоровавел та Ісус і інші голови родин Ізраїля сказали їм: «Не будуватимете ви разом із нами дому Богові нашому, але ми самі будуватимемо його Господові, Богові Ізраїлю, як велів нам цар Кир, цар Перський». І заповзялися люди того краю знеохочувати юдейський народ і перешкоджати йому будувати. Вони підкуплювали проти нього радників, щоб у ніщо обернути задумане ним діло, і це робили за весь час життя Кира, перського царя, і аж до царювання Дарія, перського царя. А за царювання Ксеркса, на початку його царювання, написали вони обвинувачення на мешканців Юдеї та Єрусалиму. За часів Артаксеркса написали Бішлам, Мітридат, Тавиел і інші їхні товариші до перського царя Артаксеркса, і лист був написаний арамійськими буквами та арамійською мовою. Рехум, правитель, та Шимшай, писар, написали проти Єрусалиму до царя Артаксеркса листа такого змісту: «Рахум, правитель, та Шимшай, писар, та інші їхні товариші, перські судді, перські урядовці, арквії, вавилоняни, сузанці, еламійці та інші народи, що їх переселив Аснапар, великий та славний, і осадив у самарійських містах та в інших місцевостях за рікою, цареві Артаксерксові, ми – слуги твої, люди за рікою. І ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе, прийшли до нас у Єрусалим, та й відбудовують це бунтівниче і лихе місто, і мури наново виводять, і підвалини вже поклали. Нехай же буде відомо цареві, що коли це місто буде відбудоване і мури будуть наново виведені, вони не будуть платити ні данини, ні податків, ні мита, і царська скарбниця потерпить від того шкоду. А що ми їмо сіль із царського палацу і не можемо дивитись на зневагу супроти царя, то й послали ми, щоб повідомити царя. Нехай пошукають у літописній книзі твоїх батьків, і ти знайдеш у тій книзі літописній і довідаєшся, що це місто – місто бунтівниче і шкідливе царям та краям, і що в ньому з давніх давен чиняться бунти, за що і зруйновано те місто. Ми сповіщаємо царям, що коли це місто буде відбудоване і будуть виведені наново мури, то через те не посідатимеш ти нічого за рікою. Цар послав таку відповідь: Рехумові, правителеві, і Шимшаєві, писареві, та й іншим їхнім товаришам, що живуть у Самарії і в інших місцевостях за рікою. Мир! Листа, що ви прислали до нас, прочитано виразно передо мною. І від мене вийшов приказ, і шукали, і знайшли, що це місто з давніх давен піднімалось на царів, і що в ньому чинились бунти і повстання, і що в Єрусалимі були царі могутні, які володіли всім краєм за рікою, і що їм плачено данину, податки і мита. Дайте, отже, наказ, щоб ті люди припинили роботу та щоб це місто не відбудовано, доки від мене не вийде наказ. Будьте ж обережні, щоб не зробити в тому якогось недогляду, бо інакше зло збільшиться на шкоду царям. Скоро відпис листа царя Артаксеркса прочитано перед Рехумом та Шимшаєм писарем і їхніми товаришами, вони поквапно вирушили в Єрусалим до юдеїв і силою та міцю припинили їхню роботу. Тоді припинено роботу при Божому домі, що в Єрусалимі. І була вона припинена аж до другого року царювання перського царя Дарія.